programie trzecim audycja Teraz Polskiej, którą w zastępstwie Mariusza Owczarka prowadzi Piotr Kordaszewski. Proszę Państwa, dziś spotkanie pod hasłem Kultowe polskie nagrania i płyty. Będziemy ich wspólnie słuchać do godziny czwartej.

napisał wiele wspomnień, młodość i piękne lata. Są również pozdrowienia dla słuchaczy Trójki. I kolejna osoba również o piosence Dorosłe Dzieci, grupy Turbo, to Kult nad Kulty. I tu również pozdrowienia od Sławka, tak więc posłuchajmy zespołu Turbo. Thank you.

dobrze, czasem źle, czasem nic nie dzieje się. Wiemy, że dzieje się tak, jak samo tego chcę. Wszystko dzieje się. Szczęścia i problemy wiemy i rozumiemy, jak żyć i czego chcemy wiemy. Ponadto co jest w życiu dane, nam nic nie dostaniemy. Nic nie pragniemy i nie oczekujemy, taka prawda. Więc lepiej naucz się w zgodzie z nią żyć i zapamiętaj, jest jak jest, nie jak powinno być. Odejściu z zespołu Hey wziął się za muzykę reggae, zaprosił do współpracy Gutka, no i mamy grupę Indios Bravos, która nadal działa, nagrywa kolejne płyty. Proszę Państwa, więcej muzyki z lat 80. Dla mnie kultowe są single Ton Pressu z lat 80. napisał pan Grzegorz ze Szczecina. Tu wymienia takie zespoły jak Deserter, TZN Ksena, Śmierć Kliniczna, Mr. Zub, Gedeon i Rubal. O Deserterze pisze również pan Sławek, który proponuje Dezertera z pierwszej epki, Spytaj Milicjanta i tak dalej. Była to przełomowa płytka, zanim władza zorientowała się i wycofała nakład, aby przemielić go na grzebienie. Płytka zrobiła już się kultowa. Panie Sławku, zgadzam się z panem. Proszę bardzo, niech będzie grupa Dezerter. wskażę drogę! Domi, domi, domi, domi, dom. Domi, domi, domi, domi, dom. Domi, domi, domi, domi, dom. Demokratyczny. Znowu świnterzy kują nowy. Cóż tu dobra do twojej głowy. Nie mogę ciągle dostawać ty. Nie daj się zabić ty. Oni się czekają, sztuczni uśmiechają. Oni mają władzę, oni zabijają. Oni są silni, bo mają karabiny. Oni chcą zabijać, bo to są sukinsyny. Znowu świnterzy kują nowy. Cóż tu dobra do twojej głowy. Nie możesz ciągle dostawać ty. Nie daj się zabić ty. Ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty. Porządek trzeba zmienić. My nie chcemy waszej mądrości. My nie chcemy sztucznej wolności. Znowu świnterzy kują nowy. Znów chcemy dobrać do twojej głowy. Nie możesz ciągle dostawać ty. Nie daj się zabić ty. Proszę państwa, pohałasujemy jeszcze trochę. Sięgam po Brygadę Kryzys. Państwa, oto jakie jeszcze formacje zaliczają Państwo do polskich formacji kultowych. Zespół Varieté, Armia, Kloster Keller, 2 plus 1, Wały Jagiellońskie, Lao Tse, Marek i Wacek, zespół Strike, Trzy Korony, Something Like Elvis, grupa Illusion, Raz, Dwa, Trzy, zespół KSU, Róże Europy, pisali Państwo także o SBB oraz o grupie Manam. O tej zespole pisał m.in. pan Marcin i nagrania właśnie Manamu zakończą nasze dzisiejsze spotkanie. mundurach i ociera się o ściany, stoi cały rozczochany. Szumi żura i szeleści od szczura ściany pieści, podnosi w górę ziemię, szczurze tlenie, szczurze tlenie. Nogi, nogi, setki nóg, tu prądu, prądu, tu tu. Nogi, nogi, setki nóg, tu prądu, gary, tu tu. Nogi, nogi, setki nóg, tu prądu, prądu, tu tu. Nogi, nogi, setki nóg, tu prądu, gary, tu tu. Nogi, nogi, setki nóg, tu prądu, prądu, tu tu. Nogi, nogi, setki nóg, tu prądu, prądu, tu tu. Nogi, nogi, setki nóg, tu prądu, prądu, tu tu. Nogi, nogi, setki nóg, tu prądu, gary, tu tu. Swoje działania rozpocznie trójkowy budzik, a jeszcze przez kilka minut audycja Teraz Polski, którą zakończy grupa Manam. Proszę Państwa, audycję zrealizowała Ewa Wichrowska, poprowadził Piotr Kordaszewski. Do usłyszenia, zespół Manam. Uśmiech w pół. życie płynie bez pośpiechu, bez uśmiechu i bez grzechu. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Wasting time with you so fine, nothing else.